Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 55 minutter med Kåre Sveistrup. De seneste år har medierne flere gange interviewet vrede indbyggere fra Venedig, Barcelona og Amsterdam. I disse byer, der orker rigtig mange indbyggerne ikke flere turister. I Barcelona skiller de lokale turisterne ud og siger, at de skal skride hjem. De danner menneskekæder på stranden. De ødelægger turistbusser. I Venedig har halvdelen af byens indbyggere givet op, pakket sammen og er flyttet inden for de seneste 30 år. Og måske er Danmarks hovedstad København ikke så langt fra at ende i samme situation. En ny stor rapport om overturisme placerer København i samme kategori som Venedig, Barcelona og Amsterdam. Og da vores reporter Emma Ønslærer i går gik en tur i Magstræde i den gamle middelalderby i København, skulle hun da heller ikke lede længe efter frustrerede lokale. Der er fucked up mange turister lige i nærheden, ikke? Jeg er blevet påkørt at løbe i jul 40 gange. Så næste gang en gør det, så er der ikke noget fra min side længere, der hedder ej, det var os. Så hedder det, kom herhen, og jeg smækker dig ind, hvis ikke du snart kravler ned af det lort, ikke? Vores underbrug udlejer ulovligt. Han er her 3 gange, 3 uger om året måske, og resten, det er så heldigvis primært sådan amerikanske familier, franske familier, som kommer og bor på Airbnb. Men så er der også de der 4 tjekkiske unge karle, som lige kommer vældig hjem kl. 3 om natten. Ja, der var i hvert fald en københavner, der ikke brød sig om turister, og gerne helst ikke vil have flere, end der kommer nu. Men ifølge prognosen, så vil antallet af turister i København næsten fordobles frem mod 2030, fra 8,8 millioner i dag til 16 millioner. Skal vi fortsætte med at glædes over de mange mennesker, der strømmer til København, eller skal vi gøre noget? Det diskuterer vi i 55 minutter i dag. Dette er Radio 24/7. Jimmy Lørup Mikkelsen, velkommen til. Tak skal du have. Vi starter et andet sted end København. Et andet sted end Europa, hvor turismen måske har taget overhånd. Du har nemlig boet nær Palma de Mallorca på Solskinsøen Mallorca i sammenlagt 30 år, og du har fra første række set, hvad masseturisme har betydet for byen og de lokales livsvilkår. Hvilke problemer har du oplevet med turister på Mallorca? Jamen, lige til den rettelse, Mallorca er bygget op af turister, af de penge, de har brugt hernede. Problemet er hernede nu, det er, at der er kommet så mange skandinaver og tyskere på øen og køber og lejer boliger hernede, at den lokale befolkning, de har ikke råd til at leje lejligheder med. Priserne er steget så meget, at det koster mere end en familiens lønning at bo i en bolig her på øen. Så de er startet at komme tilbage til det gamle udtryk med kollektiv, hvor der bor 2-3 familier i en 4-værelses lejlighed. Og du har jo boet i byen i sammenlagt 30 år. Den by, du rejste ned til, altså Palma de Mallorca, den by, du rejste ned til for 30 år siden i forhold til den by, du bor i dag. Kan du prøve at beskrive forskellen? Jamen, der er jo kommet massiv bebyggelse overalt. De små gemte perler på øen, de er væk. Der er stadigvæk nogen, men de fleste af dem, de er totalt bebygget ude til kyster, som slet ikke må være der. Men kommunerne siger ikke ret meget til det hernede, så der er jo boliger overalt hernede nu. Og noget, som I har på Mallorca, som vi også i stigende grad har i København, det er krydstogtskibe. Yes, hvad tænker du om dem? Jamen, dem har vi rigtig mange af, og butikkerne inde i Palma, de er sikkert rigtig glade for dem. I juli måned er der sat til at komme 83 krydstogtskibe, og i august 77. Og i går der landede 15.000 med krydstogtskibe, som invaderer Palma. Så os, der bor ude for Palma, vi tager ikke til Palma. Det er ikke til at gå frem og tilbage derinde. Det er med til at ødelægge byen? Det er med til at ødelægge byen. Det er med til at ødelægge alle de hyggelige steder. Butiksejerne er glade. Ja, jeg skulle da lige til at sige, at det må være noget, der skaber en masse omsætning i Palma, det Mallorca. Det gør det helt sikkert også. Og vi kommer også på udflugter derfra. Men det kollapser jo midtbyen. Du kan ikke gå frem og tilbage derinde. Du går i en sneglefart, at det ikke er til at gå derinde. Og hvad er det, når det er dårligt vejr, så kommer de for alle turistområderne samtidig også, fordi så er der ikke noget strandvejr eller poolvejr. Så det kollapser jo Palma, når der er, ja, der er mange. Men du sagde også, det allerførste, du sagde, som vi lige skulle huske på, sagde du, det er jo, at Palma og det Mallorca og hele øen Mallorca er på en eller anden måde jo bygget af den turisme, der har været på øen i mange år. Man kan vel ikke forestille sig et Mallorca uden masse turisme? når man kan forestille sig en turisme på en anden klasse turisme, end den, der har bygget øen op. Det har jo været grisefestturisme, der har været her. Nu er det turisme uden griser med all inclusive og billige armbånd, hvor du kan drikke 24 timer til 15 euro hernede, ikke? Men jo, de har været med til at bygge øen op, men de er også med til at ødelægge den. Der må også være, og de turister, der så kommer til Mallorca, de må vel også have en anden oplevelse, end de havde for 10, 20, 30 år siden. En oplevelse, som måske også kan få dem til at tænke, her skal jeg aldrig nogensinde tilbage. Ja, helt sikkert. Det er derfor, det er nedadgående turisme i år på Mallorca, hvor der er, at rejseselskaberne spørger efter rabatter på hotellerne, fordi de ikke kan få det til. De har ikke nok turister til at komme til øen, siger de. Så det er en dårligere turist, der kommer, fordi priserne bliver så billigt, at der er turister, der er ligeglade med naturen på øen, med hvordan øen ser ud. Okay. Jimmy, tak fordi du vil være med. Selv tak. Skal du selv på ferie? Jeg er hernede. Jeg er på ferie. Nå, okay, du er på ferie på Palma de Mallorca. Nej. Det er ligesom at være på ferie hernede. Okay, så du holder din ferie også på Mallorca? Det gør jeg. Jimmy Lørup Mikkelsen, tusind tak. Selv tak. Du lytter til Radio 24/7. Er der for mange turister i København? Jeg vil gerne høre dit bud på det, 42 600 247. Og nu skal vi i hvert fald tale med nogle af de lokale. Min kollega Emma Ønslæger gik en tur i hovedstadens bykerne med formanden for Indre By Lokaludvalg. Hej, Bent. Ja, det er mig. Dig. Hej, Emma. Det er 247. Jeg hedder Bent Lohmann, og jeg er formand for Indre Bys Lokaludvalg og har boet i København i hvert fald 30 år. Har arbejdet med lokal arbejde i lokalvalgsregi de sidste 11 år. Og hvad er borgerne i Indre Bys synspunkt på turismen, hvis du skulle prøve at sige det som formand og repræsentant, ja, for dem alle sammen? Der er en overvejende tendens til, at turismen er ved at være for meget. Men det, som der er en rigtig stor udfordring, det er, at specielt middelalderbyen er blevet affolket gennem rigtig mange år. Og nu begynder man så at lave alle mulige former for hoteller, både Airbnb, projekter, hvor ejerlejligheder reelt set bliver brugt som hoteller. Og så er man lige ved her og lave et stort hotel. Og det er jo i virkeligheden ikke særlig fedt, fordi det betyder, at affolkningen øges, og det bliver ikke attraktivt at bo i byen. Altså nu står vi og kigger her på studenterhuset ved siden af Rundetårnet. Hvor er hotelbyggeriet hen? Man kan jo ikke se afspærringer eller høre byggelarm eller noget lige nu. Hele den ejendom her fra Købmagergade og så om til Nina Bangs Plads derom, Pilestræde, det bliver lavet om til hotel. Altså den her gamle, fine bygning ovenpå, ja, studenterhuset? Ja. Forsvinder det også, eller hvad? Ja, huset bliver ikke revet ned, men hele huset bliver lavet om til hotel. Så studenterhuset lukker? Se, det bliver der svar skyldig på. Det aner jeg ikke. Men for eksempel er børnenes boghandel lukket allerede nu, som lå herhenne og ligger derhenne i rigtig mange år. Og det er jo sådan, altså, det er der, hvor priserne og det hele presser bare ud, og det gør jo så også, at det er, det bliver mindre attraktivt at være københavner, boende i byen, og der er mange ejerlejligheder, der bliver brugt som Airbnb, rent pengemaskiner. Kan du ikke prøve at vælge sådan en af de veje, hvor du virkelig får pulsen op normalt, når du går? Ja, altså Strøget er jo udtalt et af de steder, hvor københavnerne ikke kommer. Altså københavnerne krydser Strøget, og der kan man også se en anden ting, som er en anden udvikling, som også er interessant at se på i forhold til Strøget, det er, at der nærmest hver tredje butik står tom og til leje. Og det handler om, at priserne er blevet så høje efterhånden, at de, mindre danske butikker eller butikskæder har ikke råd til at være der. Så det er mærkevarerne og de store kæder, der er der. Og er det interessant for os som by? For det betyder bare, at så kan du den kjole, du gerne vil have, men du kører den i København eller London eller Paris eller et eller andet storby. Det er lige, altså, det er den samme butik. Du kan bare se det, der er børnens boghandel lukket. Altså. Kom du der med, nu sidder din dreng her i klapvognen. Ja, det gjorde jeg. Og jeg har også brugt børnens boghandel i mange år til gaver til børn og sådan noget. Så det, ja. Men du kan også se, det er den næste. Der er også en butik, som har handlet med tøj og alle mulige ting. Det er også lukket. Og der var også en butik til leje. Ja, der igen, altså. Ja. Og ved siden af også, det er rigtigt nok, der er meget, ja, der er tomt her. Det bliver værre, når man kommer ned på Strøget. Når man kommer op forbi Helligåndskirken, den vej opad, så er det rigtig slemt. Du kan også se deroppe, ikke? Til leje. Erhvervslejemål. Og det har været City-kunstnerartikler før i tiden, ja, ser det ud som om. I gamle dage var det en tobaksforretning, der lå derinde. Og du kan også sige, at de er jo forsvundet. Selv pibehandleren op i den anden, tror jeg, er flyttet, fordi at han, altså, han kom hver dag til en butik, der var altså, det sejlede i alt muligt. Alle mulige menneskelige efterladenskaber og affald og alt sådan noget. Og det kan du ikke... Du når en grænse for, hvor lang tid du orker at gøre rent efter. Er I lokale? Lidt. Vi er lidt lokale, fordi at min mor bor deroppe. Okay. Så vi er på besøg hos mormor. Ja. Er det Lis på første dag? Ja, det er der. Det er datter og barnebarn. Ja. Så på den måde er vi lidt lokale. Vi kommer her meget, vil jeg sige, men bor her ikke selv. Er det noget, I tænker over? Altså det, som Bent synes, er lidt blevet et problem, altså at have for mange turister, og at måske din mor ikke har så mange af de gamle naboer tilbage længere? Altså, faktisk har jeg lige hørt om det i radioen i morges i forhold til krydstogtskibene. Jeg ved ikke, om det er lidt udspringer af det også. Og der tænkte jeg faktisk over det mere end... Altså, vi bor selv i Roskilde, der har vi ikke det samme problem med krydstogtskibe. Men jeg tænkte faktisk over det, at det kan blive for meget i København. Ja. Er det noget, hun snakker om, Lis, din mor? Ja, det gør hun faktisk. Jamen, jeg vil ikke komme op til hende. I må have en dejlig aften. Ja, det er Men altså, her snarere... Snaregade, og så forestillingen, som er Magstræde. Altså, den er kendt blandt beboerne for at være efterhånden mere og mere affolket. Og hvor det, der sker, det er, at for eksempel ejerlejligheder, de bliver bare brugt som rene pengemaskiner. Sådan så, at det kan være et par, der ejer en lejlighed, hvor der skal være en folkeregisteradresse. Så har den ene bare folkeregisteradresse der, men de bor reelt et andet sted. Og så lejer man bare ud. Jamen, altså helt ærligt, hvad er problemet med det? Det er da mega fedt for dem. Så får de bare en kæmpe ekstra indtægt, fordi de har været heldige at købe en lejlighed i Indreby på det rigtige tidspunkt og sådan noget. Altså skal naboerne ikke bare blande sig udenom? Jo, men hvad med naboerne, der skal høre på festen hele natten? Vel ikke alle jer på en bikker, så der er fest. Er der ikke også mange herre og fru Frankfurt eller et andet, der kommer og bor her? Rigtig mange, specielt i middelalderbyen, af de der Airbnb-udlejninger, som er til de der weekendfester. Og det er jo hæmningsløst, altså. Og de er jo ligeglade, altså. De bor sindssygt godt i sådan en udlejning der. De bor lige i nærheden af alle diskoteker, natklubber og det hele. Så ja. Og det er til en billig, relativt billig penge, set i forhold til hotel og alt det der. Ikke? Altså, og det er jo sort. Altså, så det synes jeg er et stort problem. Altså. Og så, som hun også nævnte hende snak med lige før, med hele det der med krydstogsturismen, at nu vælger man at lave en fjerde terminal ude ved Marmormolen. Og der skal du se de tal, som man nævner, at man skal forvente som belastningerne af det der. Det er helt vildt. Altså hvis der kommer sådan en skib med 6.000 passagerer, så det er vildt mange busser og lastbiler og alt muligt, der skal i sving for sådan en enkelt besøg. Og det synes jeg, at man skal tage en fornuftig samtale om. Og ikke bare som sådan en, du ved, ligesom en almindelig sag, en høring og alt det der, men en ordentlig samtale mellem borgere og politikere om, hvad er det, vi gerne vil med byen, med turisme. Fordi det, vil sige, vi står lige i det der, ikke vadested, men står lige i det der rum nu, hvor vi stadigvæk kan nå at styre tingene til, hvad er det, vi gerne vil som by. Fordi at politikere skal til at lave kommuneplanen, fordi der gælder de næste 12 år frem, og har på den korte bane 4 år frem, den skal de vedtage i år. Senere i år. Og der har de mulighed for at regulere og styre på, hvad vil man gerne bruge byen til. Altså, hvad skal der være i orden at bruge husene til, og så videre. Hej, er I lokale? Ja. Hej, jeg hedder Emma, jeg kommer fra 24/7. Jeg er ude med formanden for Indrebys lokaludvalg for at lave en reportage om København er i fare for at blive overturistet. Ja. Du sagde ja lige før. Ja, til at vi var lokale. Og ja, til der er fucked up mange turister lige i nærheden, ikke? Hvor bor I hjemme? På den anden side på Kompagnistræde. Oplever I, at I har fået færre fastboende naboer? Altså, fordi der er så mange penge i at have sådan en lejlighed herinde og lege noget på Airbnb? Helt klart. Dels er der en del, der flytter. Og dels er for eksempel vores underbrugudlejer ulovligt. Han er her 3 uger om året måske, og resten det er så heldigvis primært sådan amerikanske familier, franske familier, som kommer og bor på Airbnb. Men så er der også de der fire tjekkiske unge karle, ikke? Som lige kommer vældig hjem klokken 3 om natten. Vi havde en, der var inde, der kom fuldt hjem og åbnede vores hoveddør, fordi han gik forkert. Og så sådan en banal ting, som vi har ret meget skraldesortering, og det er stort set umuligt, fordi hverken der har været gæster der, så ligger der sådan noget plastik i biocontaineren, og en hel masse flasker i papcontaineren og sådan noget. Og det kan jo fixes, det kan jo løses, men det er ikke løst endnu. Og han er pisseligglad. Han er jo aldrig hjemme. Han tjener en masse penge på det der ulovligt, og så sidder han i Sevilla et eller andet sted og har en dejlig fest, ikke? Tror du ligesom, at København kan holde balancen på sigt, eller skal der gøres noget? Jeg tror, at der bliver nødt til at være nogle regler, der hedder for eksempel sådan noget, man kan ikke bare leje en cykel, fordi er du klar, hvor farligt det er at være både fodgænger og cyklist og bilist i en by, hvor 700 japanere pludselig bare sådan venstre om, og så kører de lige ned igennem Kongens Have, og så skal man bare hive sin hund og sit barn til sig, ikke? Det kunne være rart, hvis der var nogle hensyn til de mennesker, der allerede er her. Tak skal du have. Så er det ikke lidt bag i den der fordomme. Når det er rundt om halsen-fasen igen. Yes. Okay, men jeg tror, I har rigeligt andet at se til, end at svare på alle mine spørgsmål. Og nu er jeg også ved at blive sådan fældet af hundene her, så jeg tror, vi skal så videre. Men tusind tak for snakken. Tror du, han er okay? Jeg skal også spørge. Hej. Er du lokal her i gaden? Ja, det er rigtigt. I speak mostly English, but yes. I speak mostly English, but you live here? Yes. Okay, and when did you decide to buy an apartment here? Last week. Oh, congratulations! Do you find as a Copenhagener that there are too many tourists in the central part of the city? Yeah, sometimes, you know, it's hard to digest that every time I look out in the window there's like weekday mornings there's sometimes 100 people here, like 3-4 tourist groups, and they sometimes don't bother looking in a window when I'm working in. Do you think that if it gets more intense, that it won't be attractive for you to live here? Yes, exactly. I think now it's okay, but not more than this. Not more than this. No, the tourists and a lot of people are sometimes annoying when there is like puke and piss in your doorstep on Saturday morning. It's sometimes really unpleasant. But do you always have that? After weekends, it's pretty nasty here. Det kan også være, vi skal være til at bevæge os tilbage. Vi får besøg af, hvad hedder hun, Cecilie Lønning Skovgaard i morgen også, med beskæftigelsesborgmester, ja. Som siger, at lyden af rullekufferte, det er jo lyden af penge. Ja. Hvad vil du ligesom gerne sige til hende? Det bliver trukket nogle gange, det der kort, at der er enormt stor beskæftigelse med hele den turistbranche og natteliv osv. Så få de tal rigtigt på bordet, fordi jeg tror, at rigtig mange af de mennesker, der er ansatte i og omkring turismebranchen, det er ikke nødvendigvis folk på fuld tid. Det er ikke, altså hvor mange reelle årsværk er det. Der er stor forskel på at sige, om det er årsværk, eller om det er bare, hvor mange mennesker, der er ansat. Og hvor stor omsætningen er i milliarder. Fordi det, jeg tror ikke bare på, at det er så lyserødt. Der er altså for meget bræk og pis, fortalte beboere i det centrale København til min kollega Emma Ønslager, der er gået en tur med formand for Indre By Lokaludvalg, Bent Lohmann. Og når vi tager det her emne op, så er det for at diskutere, om stigningen af turister i København er et problem for storbyen. Lige nu er der omkring 8,8 millioner årligt, der besøger København. I 2030 forventes det at være næsten steget til det dobbelte 16 millioner. Synes I, det er en god idé? Johnny Duncan skriver her en haha. Københavns politikere har siden 80'erne prøvet at lave byen om til turistområde og rigmandsghetto, så at succesen i anførselstegn skaber udfordringer nu, er jo igen københavnerpolitikernes ansvar. Og endnu en beboer. Jeg bor på Christiania, og det er fucking forfærdeligt her i turistsæsonen. Mest fordi, at folk sviner sådan, der ligger skrald over alt, og de kan ikke helt afkode, hvor intimsfæren i forhold til folks huse og ejendele er. Og Bilal skriver, jeg kan ikke kende Indre By længere. Det er en kedelig ghetto for turister. Skal man tro Wonderful Copenhagen, så har de fleste københavnere det ikke sådan her. De fleste københavnere synes stadig, det er fint, at vi promoverer København som en stor, et stort turistrejsemål. Spørgsmålet er bare, om udviklingen bliver problematisk på sigt. Det ser vi i hvert fald i andre byer. Og en af de byer, det er Barcelona. Et yndet feriemål, som hvert år får besøg af ca. 30 millioner turister. Det er ved at blive for meget for de 1,6 millioner mennesker, der bor i byen. Tubac Clausen har boet i Barcelona i 3 år, hvor han står i lære som filmproduktionselev. Han kan se, hvordan de horder af turister, der hver dag lander i byen, gør livet surt for de lokale. Altså, jeg har jo som sagt har lavet den her dokumentar her, hvor jeg virkelig har fundet ud af, at det er blevet ret voldsomt i forhold til den turisme, der er. Også i forhold til, hvordan du ved, turister ligesom bare kommer til byen og bare altså haver, eller ikke haver, men du ved, de opfører sig sådan, som de vil, du ved, og har ikke rigtig noget respekt for byen og sådan noget. Der er rigtig mange problemer med turismen, og det øger jo også enormt meget priser på lejligheder og sådan noget. Det er blevet enormt dyrt at bo i Barcelona. Airbnb er gået, altså er blevet sådan helt op at køre med, altså det er jo simpelthen bare revet lejligheder ned og så lavet dem om til Airbnb-steder, kun for turister. Så de folk, der ligesom bor i byen og sådan noget, de bliver nødt til at finde andre steder at bo, fordi det simpelthen er altså de lokale, fordi det er så dyrt for dem at bo her. Jeg synes, det er vildt spændende, det du sagde med, at man i Barcelona har sådan nogle specielle spisesteder, hvor det kun er de lokale, der får lov at komme, fordi det resten er blevet så dyrt. Altså i Barcelona, der har man ligesom det her nye her, som er sådan en, du ved, altså identifikation på, hvem man er. Og hvis man ikke ligesom har det, så kan man ikke komme ind på den specifikke restaurant, for eksempel. Så det er ligesom for at sige, at det er kun de lokale, der kommer herind. Og det er jo en måde ligesom at prøve at få de lokale til at være sammen på, uden at de skal omgås en masse turister, der er jo fuldstændig ligeglade med hvad dit liv er, og hvad du laver her, og hvorfor, og sådan noget. Sådan rent politisk-mæssigt, så er det som om, at man tænker for meget over turismen, i stedet for at tænke på de lokale mennesker, som faktisk bor i byen, og som er dem, man burde tænke på. Så der er rigtig mange tiltag, der hele tiden bliver lavet, som sådan, du ved, skal øge turismen, og skal gøre det federe at være turist, og du ved, og hvilket er lidt åndssvagt i forhold til turismen, der kommer i 2-3 dage, og så smutter de igen. Så man kan godt mærke på byen, at det er som om, at man glemmer lidt de lokale mennesker, man glemmer lidt at sørge for, at de også kan have byen for sig selv. Så de lokale er helt klart meget irriteret over alle de her turister. Fortalte Tubac Clausen, der altså bor i Barcelona. Han talte med vores reporter Johan Peter Glover. De har da også begyndt at gøre noget i Barcelona. Borgmesteren har fastfrosset licenser til alle nye hoteller og ferielejligheder, givet Airbnb en bøde på 200.000 kroner og foreslået at indføre en ny turistskat og begrænse antallet af turister. Nu har vi hørt om problemer i både Palma på Mallorca, i København og altså i Barcelona. Andre byer oplever også problemet med overturisme. I den skotske hovedstad Edinburgh har byrådet netop vedtaget en ny turismeskat på 2 pund, det er ca. 17 kroner, per besøgende per dag. Her vokser antallet af besøg mellem 2012 og 2017 med 60%. Amsterdam har siden begyndelsen af i år lagt et gebyr på 8 euro oveni for turister, der rejser med krydstogtskibe. Dem indkasserer rederierne på byens vegne. Amsterdam har også stoppet for nye hotelbyggerier. Dubrovnik i Kroatien vil begrænse, hvor mange der kan besøge den gamle bydel af gangen. Også antallet af krydstogtskibe per dag bliver begrænset. Den tyske turismeforsker Jürgen Schmude mener, at overturismen er en af de mest presserende opgaver, Europas storbyer står overfor. Hvis ikke problemet håndteres, så risikerer vi sociale konflikter og museumslignende byer, mener han. Så jeg vil gerne høre, hvad du tænker. Skal vi gøre som Barcelona og Amsterdam og stoppe nye hotelbyggerier eller begrænse krydstogtskibene i København? Kom med din holdning 42 600 247. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Du lytter til 55 minutter på Radio 24/7. Forstå dagens historie på 55 sekunder. Beboere i en række europæiske storbyer føler, at deres byer bliver løbet over ende af turister. I Barcelona protesterer de lokale med menneskekæder på stranden og ved at vælte turistbusser. I Venedig har mange ligefrem pakket og flyttet væk. Indbyggertallet er halveret i løbet af de sidste 30 år. Og også København er truet af såkaldt overturisme, viser en ny rapport. Skal der bygges færre nye hoteller og færre nye terminaler til krydstogtskibe i Danmarks hovedstad, eller skal vi glæde os over masseturismen og de indtægter, der følger med? Skriv din mening ind på sms til nummeret 42 600 247. Og dem, der skriver, er altså ikke særlig begejstret for turisme. Turismen har ødelagt København på alle måder, er der en af der skriver. Annette skriver, Danmark er snart kun et turist- og serviceland. Og Hanne skriver slet og ret, ikke flere turister, ikke flere hoteller. Tine Kastrup, vi siger velkommen til. Tak for det. Kommunikations- og marketingsdirektør i Wonderful Copenhagen. 2017, 8,8 millioner turister til København. I 2030 forventer I, at tallet er næsten fordoblet, 16 millioner turister i København. Er det en god nyhed? Det synes jeg, det er, og jeg synes, vi skal starte med at slå fast, at de tal, vi taler om, taler vi i antallet af overnatninger, og dermed ikke i antallet af personer. Når vi kigger på tallene fremskrevet mod 2030, så opererer vi med, der ligger flere forskellige scenarier. Det scenarie, som I tager udgangspunkt i her, er i virkeligheden tal fra det nationale turismeforum, som frem mod 2025 har estimeret, hvor meget turismen skal stige i København, og det tal har vi fremskrevet okay, frem mod 2030. Så hvor mange millioner turister kommer der til København i øjeblikket? I øjeblikket, ikke overnatninger, jamen, personer? Vi måler i antallet af overnatninger. Det er den måde, vi kan opgøre det på. Og i København, der ligger vi i 2018 på lige godt 10 millioner overnatninger. Okay. Ifølge konsulentbyrået Roland Berger, så er København i fare for at blive et offer for masseturisme. Bureauet har sammenlignet turisme i 52 storbyer og placerer København i kategorien under pres sammen med byer som Venedig, Barcelona og Amsterdam, som vi har hørt om tidligere i dag. Og det er altså byer, der er præget af et højt og stigende antal turister kombineret med en dårlig værdiskabelse, som bureauet siger. Altså kort sagt, der er for mange turister, der bliver i for få dage, og som vi derfor ikke får tjent nok penge på. Og den her udvikling, den vil på sigt risikere at skade byerne, siger det her bureau. Jeg citerer lige fra rapporten. Masseturisme har en meget negativ påvirkning på turistoplevelsen, på byernes renommé og på værdiskabelsen. Alt sammen noget, der er med til at presse priserne ned. Denne udvikling har især været tydelig i Barcelona i de seneste år, hvor indbyggerne nu direkte modsætter sig turisterne, både gennem demonstrationer og konfrontationer. Ifølge det her konsulentbureau, så skal man ikke arbejde for at få turisterne til København, men i højere grad arbejde for, at dem, der kommer her, bliver længere og bruger flere penge under besøget. Er du enig i det? Jeg er enig i en del af det. Jeg er fuldstændig enig i, og det arbejder vi allerede på, i virkeligheden at inspirere folk til at forlænge deres ophold i København, og dermed få mere ud af de mennesker, der kommer hertil. Jeg synes ikke, at det ene er på bekostning af det andet. Jeg synes også stadigvæk, vi skal arbejde på at trække flere internationale besøgende til København. Og det her, det er en undersøgelse. Der findes mange forskellige undersøgelser. Vi udgav et stort analyseprojekt for et par måneder siden, som hedder 10X Copenhagen. Det vi gjorde der, det var, at vi brugte faktisk en del krudt på at tale med dem, som jo er en vigtig stemme i det her, som er københavnerne. Ja. Og det vi kan se, det er, at flere end 80% af københavnerne bredt set bakker op om, at København fortsat skal markedsføres som international turistdestination. Ja. Ikke dermed sagt, at vi ikke skal arbejde på at få folk til at blive her længere. Og i den samme undersøgelse, som jeg lige har stået og kigget lidt på, der kan man også se, at rigtig mange københavnere er trætte af det, de kalder sådan nogle fluebensturister. Dem, der bare lige kommer forbi København, så kan lige tjekke det af på fluebenet, så har man sightseeing ud til den lille havfrue, sidder lidt på Nyhavn, og så sejler man videre med sit krydstogtskib. Den slags turister bryder københavnerne ikke om. De synes, det ødelægger byen. Det fremgår også i jeres egen undersøgelse. Lad os lige tale om den der krydstogtturistfart, for der er rigtig meget i København, og der kommer mere. Ser Wonderful Copenhagen krydstogtskibene som en god udvikling for København? Jamen, det gør vi. Det gør vi. Det vi kan se, det er, at vi vækster inden for krydstogt turisme. Det vi har fokus på hos Wonderful Copenhagen, og det er bare for lige at perspektivere det en lille smule, der er de krydstogtskibe, som starter og slutter deres tur i København. Dem arbejder vi aktivt på at tiltrække. Det er i dag lige omkring halvdelen af de anløb, der kommer i København. Og grunden til, at de er mere værdifulde for destinationen, det er, fordi så flyver folk ind til København eller ud fra København, og ofte så tilbringer de lidt længere tid før eller efter krydstogtet. Og det vil sige, at det er de turister, som vi får mere ud af, holdt op imod dem, som har nogle ganske få timer i byen. Mm. Og vores vigtige opgave i forhold til det her, det handler rigtig meget om i virkeligheden at brede byen ud. Vi har en interesse i, at de mennesker, der kommer til København, oplever byen i en bredere geografi. Og det vil sige, det er brokvartererne, og det er i virkeligheden hele regionen, hovedstaden, men det er også hele Sjælland. Vi har et tæt samarbejde også med Skåne og Malmø. Ja. Og det interessante her er også, at det vi kan se, det er, at de internationale besøgende, som besøger flere bydele, jo flere bydele de besøger, jo mere tilfredse rejser de hjem. Så der er faktisk et positivt spin-over i forhold til det, og det, at metroen åbner en cityring lige om lidt, bliver jo i virkeligheden en kæmpe hjælp for os i forhold til at arbejde med at øge mobiliteten blandt de udenlandske besøgende, der kommer til byen. Men krydstogtskibe bliver altså flere steder, også turismeforskere, set som et problem for turismen mange steder i både Europa og resten af verden, fordi det er den måde, folk rejser på, som er problematisk for at holde kulturen i byen i orden og gøre det stadigvæk ordentligt i forhold for indbyggerne. Altså gigantiske skibe, der ligger til kaj, tusinder af turister strømmer ud på byens gader på en gang, og så sejler man jo et videre et par dage senere. I 2018 der var der 880.000 krydstogtgæster på visit i København, og der kommer flere og flere af de her flydende hoteller til hovedstaden. Krydstogtturister ankommer i store grupper, de bliver meget kort tid, de skaber ikke særlig meget værdi. Så en gang til, den her stigende krydstogtturisme til København, er det en god ting? Jamen jeg synes, tilbage til det, jeg sagde før også, at jeg synes, det er vigtigt at skelne imellem, om vi har de her turnaround, som er de krydstogtskibe, som starter deres tur fra København. Hvor mange af dem er det nu, af de over 300 skibe, der ankommer til København? Det er lige omkring 50%. Jeg mener, det er 47 procent. Og det er det, vi fokuserer på og målretter vores indsats i forhold til, fordi det er dem, vi nemlig kan mobilisere og sikre i virkeligheden, at byen får mere ud af os, os økonomisk. Ja, så halvdelen af de krydstogtgæster er nogen, der rejser til København, border skibet, sejler en tur og kommer tilbage, så de har lidt flere dage i København. Ja. Men krydstogtskibene er jo også et problem i forhold til miljøet. De udleder store, store mængder af svovl, kvælstof og partikler. Det fortæller her Kåre Præst Christensen fra Det Økologiske Råd til TV2 Løje. Krydstogtskib er jo virkelig et kæmpestort flydende hotel i op til 7 etager. Der kan være flere tusind passagerer ombord. De skal hele tiden kunne tage et varmt bad. Der skal være strøm til alle anlæggene, til køkken osv. Det bruger en masse energi, og det produceres altså i krydstogtskibets egen dieselmotor, som forbrænder noget rigtig forurenende diesel, og det sker helt uden rensning. Ja, og København er altså en af de mest forurenede krydstogthavne i Europa. Det viser en rapport fra den europæiske miljøorganisation European Federation for Transport and Environment. København indtager en 10. plads over de mest forurenede krydstogthavne i Europa, ud af mere end 270 havne. Hvordan synes du, de her krydstogtskibe påvirker vores image, eller Københavns image, som en grøn by? Jamen, jeg synes, det er super vigtigt, at København også her sætter sig i den position og tør at tage en førerposition i forhold til os at arbejde med en miljømæssig bæredygtig turismeudvikling. Og vi er ikke i mål endnu. Kunne det for eksempel være ved at begrænse mængden af krydstogtskib, der kommer til København? Jeg tror snarere, man skal se på at arbejde med, nu Københavns Kommune har afsat penge til at afdække muligheden for at få indført landstrøm i København. Jeg tror, det er vejen frem at finde, altså jeg tror ikke, at det her begrænsnings og lægge rammer ned omkring det antalsmæssigt nødvendigvis er den rigtige løsning. Jeg tror tværtimod, at vi skal se på, hvordan vi sikrer, at vi gør det så miljømæssigt bæredygtigt som overhovedet muligt. Tanken om landstrømsanlæg har været i spil siden 2017, så vidt jeg ved, der er ikke kommet noget landstrømsanlæg endnu, så vidt jeg ved, så skibene lægger jo stadigvæk til at forurene, og deres dieselmotor i gang, mens de er her. Man kunne da godt overveje en model, hvor man sagde, prøv at høre, der er ligesom en vis, altså antallet er vigtigt, det plejer vi også at tale om, når vi taler om flygtninge og indvandrere, antallet af krydstogtskibe er vigtigt. Vi kunne godt sige, tøv lige en kende, vi skal have så og så mange skibe, og ikke flere skibe til København. Men det synes du er en dårlig idé? Jeg synes, man skal afvente den analyse, som Københavns Kommune er i gang med at få udarbejdet i forhold til, hvad der kan lade sig give sig omkring landstrøm, hvor hurtigt vi kan få det indført, før vi går til de metoder og begynder at begrænse antallet af anløb. Okay. Så lad os se på det, når resultaterne af undersøgelsen ligger. Wonderful Copenhagen har jo selv sidste år lanceret den her strategi med bæredygtig turisme. Mm. Synes du, krydstogtskibene er en del af løsningen i forhold til bæredygtig turisme, eller synes du, de er en del af problemet? Jamen, jeg synes i virkeligheden, det bliver for sort-hvidt at se det på den måde, fordi du kunne lægge alle mulige forskellige aspekter ned omkring det. Jeg tror tværtimod, vi skal sige, at der skal arbejdes på bæredygtige løsninger. Det gælder både miljømæssigt, det gælder socialt, det gælder økonomisk, og det gælder bredt set for turismen. Så jeg synes ikke, at det her med begrænsning eller et totalt fravalg af noget er den rigtige vej frem. Jeg synes tværtimod, der skal speedes op på at finde løsninger, som er bæredygtige for byen. Tine Kastrup, Missir, kommunikations- og marketingsdirektør i Wonderful Copenhagen. Tusind tak. Du lytter til Radio 24/7. Jane Huitfeldt Mikkert, velkommen til dig. Tak. Turismeforsker ved Roskilde Universitet. Du har forsket i turisme igennem 17 år, og så uddanner du turistguider, altså lokalguider, i København. Hvad hører du fra de her guider i forhold til, hvordan det går med turismen i hovedstaden? Jamen, De kan jo i hvert fald sagtens mærke, at turismen har været i stærk stigning her de sidste par år, og det er de jo selvfølgelig overvejende glade for, fordi at uddanner man guider, så skal de ud og arbejde, og der er arbejde derude. Men de har også i stigende grad gennem de sidste par år, når vi er nået til højsæsonen, klaget på de fælles fora, som jeg også kan følge med i, hvor de siger, hold da op, nu har vi nået grænsen. Man kan hverken komme frem eller tilbage nede i Tolbogade. Jeg kan overhovedet ikke komme til at vise mine gæster det, jeg gerne vil vise dem inde i byen. Vi falder over hinanden, hvis man overhovedet kan komme ud af kajanlægget, hvis det er nogle gæster, man har hentet på hvad det hedder, en af krydstogsterminalerne. Så allerede nu er der problemer med overturisme i København? Min vurdering er helt klart, at på udvalgte dage i København er der overturisme. Og jeg synes, jeg har en vigtig pointe her, fordi at i forbindelse med et andet program om krydstogsturisme og overturisme, som blev lavet i DR1 sidste sommer, hvor jeg var inde og debattere det, så ringede jeg faktisk til en af de største incoming-byråer i København, der arbejder og lever af at håndtere krydstogsturister. Altså vi har en del af turismeindustrien, som har den største interesse i de her krydstogsgæster. Og jeg sagde til hende, hvad siger du? Har vi overturisme i København? Så sagde hun, ja. Der er plads til 5 skibe i havnen. Har vi mere end 5 skibe inde, så brænder det hele sammen. Og hvordan er situationen i Københavns Havn? Jamen, jeg mener, at der på nogle dage er plads til 7 skibe. Altså, og så skal jeg ikke holde 100% op på det, men jeg mener, at altså, der er i hvert fald plads til flere end 5. Ja. Fordi at hendes bud det var, at når der var inden for 5 skibe, så kunne det håndteres både i forhold til logistikken og infrastrukturen i havnene, og man kunne få en nogenlunde god oplevelse ude i byen. Og nåede man op over de 5 skibe, så begyndte det at kokse. Lad os lige vende tilbage til krydstogsskibene og så se på tallet. I øjeblikket har vi 8,8 millioner overnattende turister i København årligt. I 2030, der vil det være steget til næsten det dobbelte, 16 millioner. Mm. Hvordan har du det med det tal? Jamen, det har jeg det ganske blandet med, fordi at, altså, jeg mener, at den rapport, du henviser til, der sætter København i farezonen som værende sted, hvor vi kan komme til at opleve overturisme, den er meget reel, og den svarer også til det billede, jeg har. Jeg mener, at hvis nu man kunne være sikker på, at de der overnatninger, at de for eksempel lå i februar, eller at det var ikke flere hoveder, men folk, der blev der i længere tid. For et helt klart indikation for, at en turist er bæredygtig, er nemlig, at de tilbringer lang tid på den samme destination. Ja. Og så begynder de nemlig også at bevæge sig væk fra de der standardting, de lige skal se den første dag og kommer længere ud i regionen. Så hvis man kunne være sikker på, at det var den slags, altså at det var ikke flere hoveder, men måske en lille stigning i hoveder, men at de kom på nogle andre tidspunkter, og at de opførte sig på en anden måde. Så er det ikke fordi, jeg bare sådan siger, flere overnatninger, det er dårligt. Da jeg ringede til dig inden programmet og fortalte dig, eller bare sådan nævnte det her tal for dig, den her stigning fra 8,8 millioner til 16 millioner årlige overnatninger af turister i København, så sagde du, det piner mit hjerte. Ja, hvorfor piner det dit hjerte? Fordi at jeg tror, at det bliver rigtig svært, eller det jeg er bange for, det er, at man ikke vil tage de beslutninger og den styring, der skal til, for at sikre sig, at det ikke bliver flere gæster, der kommer på de samme dage. Altså, at den overturisme, vi har på udvalgte dage, at de dage, dem bliver der flere og flere af, og der bliver måske også ovenikøbet endnu flere gæster på de samme dage, hvor der allerede er overturisme. Altså, at det er overturisme, vi kommer til at se. Fordi at jeg tror, at man må tage en diskussion, hvor man gør op med vækstfilosofien. Det er en af mine kernebudskaber. Det er, altså vækstfilosofien, den holder simpelthen ikke. Vi bliver nødt til at se, hvordan kan vi begrænse på nogle dage. Og det vil sige, at man skal også turde sige nej. Ja. Og det er der nogen, der har rigtig svært med, fordi vi taler også penge, og vi taler omsætning, og det er rigtig svært at sige nej til penge. Der er også en af vores lytter, der skriver, hvis man ønsker mindre turisme, så skal man jo også selv være klar til at være mindre turist. Det er rigtigt. Og jeg tror såmænd også, at hvis vi ikke selv kan finde ud af det, så tror jeg, der bliver fundet ud af det for os. Fordi at hvad skal vi sige, de økologiske systemer, der skal bære turisterne, de brager. Ikke? Altså, så der kommer til at skulle ske nogle ændringer. Et af skrækeksemplerne, som jeg har hørt flere tale om, det er Venedig. Altså som for mange, i mange perspektiver er blevet til sådan en museumsby eller en kulisseby, hvor alle skal ned og have en tur af gondolen og så hjem igen. Og de lokale hader det, de rejser fra byen. Det er forfærdeligt at være i Venedig. Ja, det er jo en by, der er brudt sammen. Er det den slags scenarie, du frygter i København? Altså, det er jo taget helt ud. Jeg vil så sige, så skønt som København end er, ikke, så synes jeg nu nok, at Venedig ligger lidt i en særklasse af perler, folk gerne vil rundt og se. Yeah. Og det er også en mindre by end København, og den er mere sårbar, fordi den er bygget, som den er bygget. Så det er ikke fuldstændig sådan et one-to-one-scenarie, jeg ser. Men jeg ser da helt klart, at der kan komme nogle bevægelser imod turismen, som man også ser i Venedig og i andre byer. Og helt konkret, fordi vi har jo ikke gondoler i København. Altså, hvad er det, du forestiller dig, der kunne ske med København, hvis udviklingen fortsætter, som den er nu? Prøv så konkret, du kan beskrive det. Jamen, altså, det bliver jo ikke rart at være der. Altså, det vil jeg også sige allerede nu, når man bor en lille smule uden for København, som jeg gør, man kommer ind til København, at når der er for mange mennesker, så er det bare ikke rart at være der, vel? Altså, de lokale føler sig presset ud, og de turister, der kommer, de får en dårlig oplevelse. Altså, det gør de altså allerede i dag. Jeg vil have lov til at sige, at man kan ikke snakke om, at der er vi ikke nu. Vi er der på udvalgte dage. Ja. Ikke hele året rundt, men på udvalgte dage har vi overturisme i København, og det har vi faktisk haft et par år. Hvad burde bystyret i København helt konkret gøre ved det her? Altså lige nu taler vi alle sammen, at der kommer flere overnattende turister. Det vil være fordoblet i 2030. Både Wonderful Copenhagen og Københavns Kommune ser det her som en mega positiv nyhed. Og så vil man selvfølgelig også gerne arbejde for det, man kalder bæredygtig turisme, hvad det så end er. Men er der noget, du savner? Er der savner du nogen, der siger stop eller tænker jer om? Ja, det gør eller? Jeg faktisk. Okay. Altså, jeg kunne godt tænke mig en ting, og vil gerne lave en sammenligning med Dubrovnik. Altså, jeg mener, vi skal også som forskere gå ind og få målt det, der hedder the carrying capacity. Og carrying capacity, det er altså simpelthen også helt i tal, hvor mange gæster kan en by tåle at have. Du nævnte selv omkring flygtninger og indvandrere. Ja. Det samme gælder altså også turister. Hvor mange turister kan København tåle at have? Det vil jeg ikke sige, men når vi når de dage, hvor der er overturisme, så kunne det være, at det var der, vi skulle gå ind og måle, hvor mange er det, vi har i København de dage, hvor der egentlig er overturisme, og så begynde at sætte nogle grænser ind der. Okay. Og jeg ser netop krydstogsgæsterne, der kommer og læser meget store mængder ind, der kun er der en dag. Der tænker jeg, at man behøver måske ikke at være så bange for at sige nej lige præcis til den type gæster. Ja. Og for at holde tallet lidt nede på nogle dage. Jane, lad os lige sige velkommen til Cecilia Lønning Skovgaard, beskæftigelses- og integrationsborgmester i Københavns Kommune for Venstre. Tak. Du er også leder af Venstres gruppe i borgerrepræsentationen, og så er der en af jer, der lige skal slukke for lyden på sin telefon. Det er ikke mig. Nej, Cecilia, jeg har fået at vide, at du mener, at lyden af rullekufferter er lyden af penge. Er det rigtigt? Det er fuldstændig rigtigt. Jeg sidder som beskæftigelsesborgmester og må på den konto glæde mig, hver gang jeg ser en turist. Fordi turister medfører, som den forrige taler også var inde på, omsætning. Det medfører arbejdspladser. Vi kan se i Storkøbenhavn, der taler vi op mod 60.000 arbejdspladser, der bliver skabt på baggrund af turisme. Og det vi skal huske, det er jo arbejdspladser, der i et vidt omfang ikke kræver lange uddannelser, ikke kræver nødvendigvis store danskkundskaber. Og det vil sige, at det giver også en mulighed for at få en masse mennesker ind på arbejdsmarkedet, som ellers ville have svært ved at finde job. Ja, men man kunne jo også argumentere for, at det der flere, der har gjort i vores program, blandt andet lokaludvalgsformanden fra Indre By, at nok er nok mæthedspunktet for turister i København er nået. Hvad tænker du om det? Jeg tænker, at man altid skal lytte til, hvad der bliver sagt, og tage advarsler alvorligt. Og det er klart, at på udvalgte sommerdage, hvor man står i Nyhavn eller nede ved den lille havfrue, der er der voldsomt mange mennesker. Kigger man ud over et helt år, så er det ikke min opfattelse, at vi har nået et mætningspunkt. Det er heller ikke det, københavnerne svarer, når vi kigger på forskellige undersøgelser. Men selvfølgelig skal vi kigge på de her analyser, og det er jo også derfor, at vi sammen med Wonderful Copenhagen kigger på, hvordan vi skal takle det her fremadrettet, hvordan vi kan få spredt turisterne mere ud over hele København, også gerne ud i Storkøbenhavn, hvordan vi kan få dem spredt ud over året. Og hvor skal de hen? De skal for det første væk fra Indre By og kan man sige, ud i brokvartererne, og så meget gerne jo også ud i regionen, op til Nordsjælland, ned til Stævns, til Malmø, altså længere væk. Ja. I højere grad satse på at få dem hertil, have en dag eller to i København, og så kunne lave nogle daytrips ud i området. Tror du, beboerne i brokvartererne er interesseret i at få flere sightseeingbusser ud på Nørrebro og Vesterbro og Østerbro osv.? Jamen, jeg er ikke sikker på, at det skal være sightseeingbusser, men vi kan jo se, hvis vi kigger på Airbnb-overnatninger, at de jo i vidt omfang findes på Nørrebro, Vesterbro. Det er jo folk, der tager det offentlige derud, bor i lejligheder, og så bevæger sig derud fra. Så jeg ser ikke nødvendigvis for mig, at vi skal køre busser efter busser med kinesiske turister ud til Nørrebro, men at det er den måde, folk selv ligesom finder derud på. Nu har jeg nævnt et par gange i programmet den her tyske rapport. Det er et konsulentbureau, der hedder Roland Berger, som har undersøgt 52 store byer primært i Europa i forhold til turisme. Og de siger altså, at København er i risiko for at blive ramt af overturisme. Vi er i samme kategori som Barcelona, Venedig, som vi har talt om et par gange, Amsterdam, altså steder, hvor turismen på en eller anden måde tager overhånd. En af dem, der har været med til at lave rapporten, Vladimir Preveden, han siger sådan her til Jyllandsposten. Set fra vores perspektiv, der står København ved et vendepunkt. Antallet af turister er relativt højt, og det er en meget attraktiv by. Derfor burde man anlægge en strategi for at få værdien af turismen til at stige. At vokse stærkere på indkomstsiden og mindre på antallet af overnatninger. Altså med andre ord, vi skal ikke kæmpe for at få flere turister til København. Vi skal kæmpe for, at de lægger flere penge, når de er her. Hvad tænker du om det? Det tror jeg er fuldstændig rigtigt. Jeg tror, vi skal ind og kigge på, hvordan vi i højere grad kan tilbyde turisterne nogle spændende produkter, når de er her. Om det så er escape rooms eller segway tours, eller hvad det er, i stedet for nogle af de i øjeblikket gratis benefits, København tilbyder at stå på Amalienborg eller kigge på den lille havfrue. Og jeg tror i det hele taget, at vi skal ind og arbejde meget mere målrettet med markedsføringen af de betalingstilbud, der er. Så tror jeg også, at vi skal kigge på, hvad er det for grupper af turisme, vi i det hele taget appellerer til. Jeg er rigtig glad for, at København ikke er i sådan en kategori og har ry for os at tiltrække mange gymnasieturister. Vi er ikke en Prag på den konto. Men kan vi arbejde mere for at fremme kongressturismen, hvor købestærke gæster kommer hertil, primært holder sig ude i Bellacenteret, så måske lige tager ind til byen og spiser en middag, men ikke drager støjene rundt eller fylder gaderne op i store mængder. Det tror jeg også er et spor, vi skal forfølge. Og noget af det, som I også kan skrue op og ned for i kommunen, det er, hvor mange hotelværelser, der skal være i København. Lige nu er der allerede givet tilladelse til 9.000 flere hotelværelser i København de kommende år. Er der nogen øvre grænse her? Ja, det er der, og jeg tror også, at man skal sige, at nu er der givet de her tilladelser, som du siger, frem til 21. Og så tror jeg, at man skal kigge rigtig kritisk på, om der i hvert fald kan man sige, inden for selve indre by er både behov for og plads til flere hoteller. Jeg tror, man skal kigge yderligere på, hvordan skal der bygges flere hoteller? Skal de så i højere grad ud i brokvartererne, eller skal de helt ud i omegnskommunerne? Ja. Det er selvfølgelig også en diskussion, man så skal have med de pågældende investorer, for de skal jo også kunne se en business case i at lægge deres hoteller der. Og mange af de hotelværelser, som turisterne er i, de ligger jo slet ikke i rigtige hoteller. De ligger i de her flydende hoteller, vi kalder krydstogsskibe, som der kommer flere og flere af til København. Man har også udvidet Københavns Havn, så der er plads til flere af krydstogsskibene. Og det er jo altså turister, som kommer om morgenen, så spankulerer de lidt rundt, og ja, nogle af dem smider måske lidt affald. De bruger ikke nødvendigvis særlig mange penge. De har all inclusive på skibet, så de spiser, når de kommer hjem på skibet, og så tager de afsted et par dage efter, når de har set en lille havfrue og drukket en fadel på Nyhavn. Er det her en type turisme, som du synes gavner København, eller burde vi i virkeligheden begrænse den? Altså, det er jo meget sjovt, fordi når man hører kritikere af byudvikling, så taler de tit om, at Strøget er blevet en kedelig gade, fyldt med dyre mærkevarebutikker, hvor det kun er de kinesiske krydstogturister, der har råd til at handle Louis Vuitton og Gucci og Prada osv. Altså, så et eller andet sted kan begge dele jo ikke være rigtigt. Jeg synes grundlæggende, at vi skal byde de turister velkommen, der er her. Vi skal tænke på, at de trods alt, selvom de kun er her en dag, formentlig spiser en frokost i løbet af dagen. De bliver kørt i bus eller med metro ind til byen. De skal nok have sig en flaske vand. Det kan være, at vi kan få dem til også at lave nogle indkøb, mens de er her. Ja. Og det skaber alt sammen omsætning. Det skaber job til københavnerne. De mennesker, der stemmer på dig, jeg ved ikke, om det er lige dem, der stemmer, men i hvert fald mange af borgerne i København, de har altså lidt andet blik på det her med turisme. Flere af dem svarer til Wonderful Copenhagen i undersøgelse, at det er vigtigt for dem, at turisterne er, hvad skal man sige, nogen, der blender ind i bybilledet, som bliver en del af at være i København den tid, de er her. Og det synes jeg, der er mange, der giver udtryk for, at det er ikke ligefrem det indtryk, krydstogtskibsvikingerne skulle til at kalde dem, har, når de er i København. Jeg kan lige læse lidt op for dig her. Jeg oversætter bare hurtigt fra engelsk. Det er Wonderful Copenhagen's egen rapport. Ikke? Det er vigtigt for turisterne, eller det er vigtigt for københavnerne, at turisterne blender ind i hverdagslivet. Vi bryder os ikke om, når folk kommer og bare sætter flueben ved, at de har været i København. Jeg tænker netop, at krydstogtskibspassagererne er nogle af dem, der kommer og sætter fluebind, og ikke dem, der blender ind i byen. Er du uenig i det? Nej, men jeg synes også, det er en lidt forkælet og lidt elitær holdning, som er nem at have, når man sidder derhjemme og læser Politikken, og ikke synes, at det er så rart, at der kommer folk udefra og besøger en. Vi skal tænke på, at de turister, der kommer, er med til at skabe job, også til københavnere, der ellers kan få svært ved at finde vej ind på arbejdsmarkedet. Hvis man spørger de samme mennesker, om de gerne vil have alle turisterne boende ude hos sig selv, i deres egen lejlighed eller i opgangen i Airbnb-lejligheder, der synes folk, det er meget hyggeligt lige indtil det så sker. Så så er der også nogen, der synes, at de støder sig på manchetterne der. Så jeg synes, det er lidt en forkælet holdning. Mm-hmm. Jeg er helt med på, og det er, der er også et bredt flertal på Rådhuset, at vi skal være meget opmærksom på den udvikling, der er i gang lige nu. Vi skal, og det er det, vi gør, arbejde med en, kan man sige, bæredygtig måde at håndtere turismen på. Ja. Kig på, hvordan vi får spredt turisterne. Kig på, hvordan vi kan få konverteret mere turismen over i forhold til kongressturisme osv. Skal vi have flere krydstogtskibe i København? Jeg tror ikke, vi skal have flere krydstogtskibe. Nu kan vi i hvert fald glæde os over, at vi er fremadrettet. Der kommer jo, altså det stiger jo år for år. Det har det gjort de sidste mange år. I sidste år, i 2018, 870.000 krydstogtskibsgæster i København. Ja, altså så længe de lægger penge, skal vi jo sådan set være glade. Jeg tror ikke nødvendigvis, vi skal satse på at få mange flere. Vi har også nogle kapacitetsudfordringer, og nu får vi så, det er glad for, også med Venstres støtte, styr på landstrømsanlæggene, så den del er hvornår i hvert fald... kommer de? Ja, det første er jo under projektering, det er ude i Nordhavnen, og så har vi jo et projekt i gang, hvor vi ser på, hvad er de tekniske muligheder for os at få landstrøm på lange linjer. Er skibene forpligtet til at bruge dem? Det er jo det, vi så skal i dialog med dem om. Så det er de ikke? Altså, det kan vi ikke gøre lige nu, fordi nu er de jo ikke oppe at stå endnu. Alright. Men det er jo den vej, vi fordi skal ud af. Fordi de kan jo bare vælge at svine videre, hvis de ikke gider bruge landstrømsanlægget. Så må man jo, hvis man ender der og så siger, at den dialog, man har med branchen, ikke virker, så må man jo ultimativt sige, at så er de ikke velkomne i København. Okay, men i hvert fald ikke begrænsninger på, hvor mange der kan være. Altså, kapaciteten skal bare udnyttes, og sådan er det. Det er jo derfor, vi har lavet den. Det er jo derfor, vi også har lavet investeringer, for eksempel i en metro, der går ud til Nordhavn, så vi ikke fremadrettet skal have taxaer og busser til at holde i kø og fragte gæsterne ind til byen, men kan få dem med kollektiv trafik, som er bæredygtigt, ind til byen. Og vi arbejder jo også med at få det her til at være så skånsomt som muligt. Cecilie Lønning-Skovgaard, beskæftigelses- og integrationsborgmester i Københavns Kommune for Venstre. Tusind tak. Jane Huitfeldt-Mikke, turismeforsker. Vi kan lige have en sidste kommentar. Vi hører jo her borgmesteren sige, prøv at høre, turismen skaber arbejdspladser. Det er en forkælet holdning at sidde derhjemme og læse politikken, det ved jeg ikke, om du gør, og synes, at det er et problem med stigende turisme. Du har 30 sekunder til at svare på det. Jamen, selvfølgelig arbejdspladser. Jeg uddanner guider, så det er også arbejdspladser. Men vi er ved at få overturisme, og når vi får den, så begynder turisterne igen at blive væk. Altså, det vi får, det er, at vi får nogle af de forkerte turister allerede nu, og dem synes jeg ikke, vi skal være blege for at sige nej til. Jeg synes, vi skal være bedre til at sige nej og sætte ned og finde ud af, hvordan vi får de gode turister og de gode arbejdspladser. I øvrigt bliver der også importeret. Altså, vi mangler arbejdskraft af den slags, og der kommer masser af mennesker til Danmark om sommeren og arbejder, fordi vi mangler arbejdskraft inden for branchen, så det er ikke kun beskæftigelse til danskerne. Jane Huitfeldt-Mikke, turismeforsker ved Roskilde Universitet, også tusind tak til dig. 55 minutter er slut for i dag.